sensin. İlahi benimle yüzümü güldür. Bu duaya cümlemiz diyelim amin. İlahi benimle yüzümü güldür. Bu duaya cümlemiz diyelim amin. Cihanda huzuru mahşer.